إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله ndugu zangu waislamu enyi waja wa Allah nakuhusieni na kumhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake Qur'an al-hajj ashhurun ma'lumat wakati wa hija ni miezi maalum faman farada fihinna al-hajj yeyote ambaye amekusudia katika miezi hiyo ibada ya hija akawa amehirimia fala rafatha asifanye jimai wala matendo au maneno yanayopelekea kwenye tendo hilo wala fusuka wala maasiya maasiya aina yoyote wala jidala fil haji wala mabishano na ubishi na mijadala katika haji wama tafalu min khairin ya'lamhu Allah na yeyote mtayoifanya katika khairi anayejua Allah subhanahu wa ta'ala watazawadu fa inna khaira zali taqwa wattaquni ya ulil albab ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala ameweka muda maalum watu Waislamu wafunge safari kwenda kuitembelea nyumba yake tukufu Al-Kaaba na jambo hilo lipo katika wakati maalumu kwa maana hawezi mtu kuhirimia ibada ya hija nje ya wakati huo wala baada yake lakini atahirimia katika miezi hiyo mitatu kama kala Ibn Umar radhiyallahu anhuma miezi yenyewe ya Shawwal wa Dhulqa'dah wa Dhulhijjah wa ashrun min Dhulhijjah Shawwal na Dhulqaada na masiku 10 yale katika mwezi wa Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka nyumba hii watu waende kuitembelea kwa ajili ya ibada. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu. Lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, ni ile iliyo katika mji wa Makka yenye baraka nyumba hiyo, na ni uongofu kwa walimwengu. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala anna awwala baytin wudi'a lin-nas ay li'umumin nas li'ibadatihim wa nusukihim yatufuna bih wa yusalluna ilayh wa ya'takifuna 'indah, nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu wote, wakawa watu wanakwenda kuabudu, wanaswali wakielekea huko, wanaitufu nyumba hiyo, wanakaa itikafu. Itikafu wakajizuilia wakaswali wakirukuu na kusujudu katika nyumba hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anabainisha kwamba nyumba hiyo lalladhi bibakka, ni ile iliyo katika mji wa Makka. Ibadallah, الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري الله رضي الله عنه المولي زمتوم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إمتم يا الله أي مسجد وضع أولا نمسكت جاني وليولين ومانزو قال المسجد الحرام انتم صلى الله عليه وسلم أقسمني مسكت تكتفو Masjid al-Haram, ambapo inapatikana al-Kaaba. Katika nyumba hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa ajili ya waja kwenda kuabudu ibada ya haji, na watu wanakwenda kufanya umra, wanakwenda wakakaa na itikafu. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, ndani yake kuna alama za wazi wazi. Miongoni mwake ni jengo mahala aliposimama Ibrahim wakati anaijenga al-Kaaba katika zama zake. Wa man dakhalahu kana amina, na mwenye kuingia nyumba hiyo anakuwa katika amani tangu jahiliya. Hata kama mtu atamuona mtu aliyemuua baba yake pale anatufu al-Kaaba, hawezi kumchukulia hatua mpaka atoke nje pale. Wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na Allah amewajibisha kwa kila mwenye uwezo katika watu kuiendea nyumba hiyo. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, ay man jahada fard al-hajj, yoyote ambaye atapinga ufaradhi wa hija kwamba si faradhi, amekufuru mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hawahitaji walimwengu. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuamrisha Nabi Ibrahim kuijenga nyumba hii, akamtaka awatangazie watu na kuwaita watu waiendee nyumba hii kwa ajili ya ibada. Qala Allah ta'ala wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt an la tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله سبحانه وتعالى أنا سمع نكمبك وقت تلبو مؤلكيزا إبراهيم مهالا إلبو كويبو الكعبة سبتوفاني إلي يندو الكعبة وقت نبي إبراهيم زمزاكي أنتك كجينك هيدو إلبو kama wanavyosema wanachuoni wa tafsiri, ukaja upepo ukasafisha, akaiona ile foundation ya al-Kaaba. Allah akamuonyesha mahala ilipo al-Kaaba. Alla tushrik bi shay'a, tukamwambia usimshirikishe mimi na kitu chochote, usifanye shirki. Watahir baiti, na isafishe nyumba yangu, litaifin, kwa ajili ya watu wenye kutufu kwenye kuizunguka al-Kaaba, walqaimin, na wenye kukaa kwa ajili ya ibada wakakaa hapo itikafu, warukai sujud, na wenye kurukuu na kusujudu wanaoswali pia hapo, wa adhin fi nnasi, na watangazie watu bil haji, ibada ya hija, watangazie watu waje katika haji kufanya ibada ya hija. Yatuka rijalan, watakujilia watu wenye kwenda kwa miguu, watakujilia wenye kwenda kwa miguu, wa ala kulli dhamir, na kila mwenye kupanda farasi ambaye amechoka amekonda kwa ajili ya safari na kazi, watakuja kila mwenye kupanda farasi atakujilia aungamia, ambaye amekonda atakujilia kutoka kila mahala, min kulli fajjin amiq, kutoka katika kila njia iliyo mbali, mahala pambali kabisa mtu atasafiri kuja katika ibada hiyo. Ai nadi fi nnas, tangaza kwa watu, da'iyan lahum, ukiwalingania wao na kuwaita, ila alhajji, kwenda kwenye ibada ya haji, ila hadha albayt, waijilie nyumba hii, alladhi amarnaka bibinai, nyumba ambayo tumekuamrisha wewe kuijenga, kama kala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Lakini pia tujue kwamba hii ni nguzo katika nguzo tano za Uislam. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah wa itai az-zakah wal hajj wa sawmi ramadhan. Na katika riwaya nyingine imetangulia saum, na pia ibada ya haji. Muislamu anapotekeleza, anapoitwa na Mola wake akaitikia wito ule ambao Nabii Ibrahim aliutoa, na wewe ukaitikia hivi leo ukafunga safari ya kwenda kuiji, fahamu kwamba unakwenda kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo tano ya Uislamu, unaenda kutekeleza nguzo hiyo. Kadhalika kuna kushuhudia mambo mengine, liyashhadu manafi'a lahum, na pia wapate kushuhudia manufaa yao kwa ajili yao, mambo mbalimbali, ibada ya hija, na kuna manufaa mengine, kuna manufaa ya kidunia na manufaa ya akhira. Kama kala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amma manafi'u al-akhira, anasema manufaa ya akhira, faridwanullah, ni mtu kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma manafi'u dunya, ama manufaa ya duniani, fama yusibuna min manafi'i al-budni wal-ridhi wal-tijarati, watu wanapata angamia, watapata faida, watauza na mambo mbalimbali ya biashara, kwa sababu hilo alikatazwi, bali katika washirikina walikuwa wafanye hivyo katika masoko yao makuu, uqab dhal majaj majanna, hawafanyi biashara. Waislamu wakaogopea watapata dhambi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, alfadl ay almal, wabtigha'u alfadli ay attijara, hapana ubaya wowote juu yenu kufanya biashara kwa mali zenu alizokuruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu fadla kwa maana ya biashara, kama kule katika masala ya Jumaa Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, watu wakafanya biashara. Kwa hiyo hapana ubaya katika maslahi na manafi mtu kwenda haji na akapata maslahi mengine ya biashara, kujuana na watu na mambo mbalimbali. Hiyo hayo ni katika mambo yanayofungamana na ibada hii, na miongoni manufaa yanayopatikana kwa yule mwenye kutekeleza ibada ya haji. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ndugu zangu waislam, jambo hili la hija ni jambo ambalo Allah mtume sallallahu alayhi wasallam amelihimiza, kama katika hadithi ya Abu Huraira anasema, alituhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: enyi watu, Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni nyinyi ibada ya hija, basi fanyeni hija, nendeni kuhiji. Kadhalika mtu asizembee jambo hili. Kwa hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man arada alhajja falyataajjal, anayetaka kufanya ibada ya hija basi na aharakishe, afanye haraka kuitekeleza ibada hii, kwa sababu hujui mtu nini kitakutokea. Kadhalika hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha: tabi'u baina al-hajj wal-umra, fuatisheni baina ya hija na umra, fanyeni umra mfanyeni hija. Fa innahuma yanfiyani, kwa sababu hivyo vitu viwili, hayo mambo mawili, ibada ya hija na ibada ya umra, yanfiyani al-faqra, inaondoa umaskini, ufakiri, wadhunub, na inaondoa madhambi. Ibada hizo zinafuta madhambi na zinaondoa ufakiri kwa mtu. Kama yanfi alkiru khubza alhadid, kama ile zana ya mfua vyuma inavyosafisha uchafu wa chuma, wadhahabi walfidha, na inavyoitakasa dhahabu na fedha, ikafuliwa ikatakata ikawa safi kabisa. Kama hivyo basi ibada ya hija na umra pia vinafanya kazi hiyo kwa yule ambaye hija yake itakuwa imetakata. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam: wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, na hija iliyotakata haina malipo isipokuwa pepo. An yakuna mukhlisa, mtu awe na ikhlas, muwafiqan lishari'a, atekeleza ibada yake kwa kuwafikiana na maelekezo ya sheria kama alivyofunza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mujtanib anil mahdhurat, ajiepushe na yote yaliyokatazwa, ajiepushe na yaliyokatazwa. Kadhalika mtu ahiji bimalin halal, kwa mali ya halali. Asiende mtu kufanya ibada ya haji na mali ya haram na mali ya dhulma. La yusamma mabrura, hija hiyo haitaitwa mabrur kwa sababu ndani yake kuna mali ya haram. Kadhalik katika fadhail ni kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, akielezea mtume sallallahu alayhi wasallam siku ambayo watu wengi wanaachwa huru na moto, na mahala ambapo watu wengi wanaachwa huru na moto. Aisha radhiyallahu anha anasema kwa maneno ya kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam: ma min yawmin, hakuna siku yoyote, akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar, hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha zaidi kuwaacha watu na moto, min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa. Na siku hii inakuwa ni katika masiku ya hija, si kwamba mtu ataamua siku nyingine atakwenda katika viwanja vya Arafa asimame kwa sababu ya kuachwa huru kwa mujibu wa hadithi hii. La, al-Hajj Arafa, watasimama watu katika viwanja vya Arafat, hapo watu wengi wanaachwa huru na moto siku hiyo. Na wewe pia ukiwa katika watu waliofanya ibada ya haji, bila shaka utasimama na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala ukamwomba akujalie na wewe katika wale watakuwa waachwa huru na moto. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim almalaika, Allah subhanahu wa ta'ala anakurudia na pia akajifakhiri kwa ule wingi wa watu waliokuwa katika viwanja vya Arafa, akajifakhiri kwa malaika. Fayakulu, akasema, madha arada haula, wanataka nini hawa, taraku ahlahum wa autanahum wa sarafu amwalahum, watu wameacha nyumba zao, wameacha miji, wameacha familia, watu wameacha mali, biashara, wametumia mali zao, pesa, na mtu ametumia nguvu mwili wake kwenda kutekeleza ibada ya hija. Wallahi watu hawataki isipokuwa kusamehewa madhambi na kuachwa huru na moto na Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje wewe ukawa katika watu ambao Allah anajifakhiri, upo katika viwanja vile, umekwenda kwa ajili yake, umeitwa ukaitikie, waonaje hilo? Ikawa kuna watu wengine wanahuzunika na kulia kwa sababu ameikosa safari ya haji, na kuna mtu anaweza kwenda kila mwaka hana habari na safari hiyo. Hii ni hasara, ndugu zangu wa Islam. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.